radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Geboren in Weert in 1957, 58 lentes jong, heeft allerlei functies bekleed en is nu actief in de hulpverlening. Zet zich volledig in om het Joodse volk te zegenen en te ondersteunen. Wat hij allemaal doet, waarom hij het doet en hoe anderen, u als luisteraar ook, hierin kan participeren, dat hoort u allemaal in het komende uur. In de studio heb ik Max Veenstra, Manishma Max. Alles gaat bijzonder goed met mij. Ik heb weer een prachtige dag. Ik ben blij dat ik hier bij jou in de studio mag zijn. Ja, nou, we hebben net een bijzondere ontmoeting achter de rug. Daar ben ik met je eens. Maar we zitten hier eventjes om te praten over jou. Max, in Weert, Limburg? Ja, in het Limburgse land ben ik geboren. Mijn vader was militair. En was toentertijd gelegerd in een legerplaats heet Budel. Maar je bent in het ziekenhuis geboren in Weert? Ja, ik ben in het ziekenhuis geboren. Ik heb, als ongelukje. Maar ik had altijd begrepen dat jij uit Amsterdam... uit de regio Amsterdam komt? Nou, mijn ouders die zijn in Amsterdam getrouwd. En daar ben ik ook geproduceerd. Ik weet niet hoe ik dat dan netjes op de radio moet zeggen. maar mijn vader was militair in Budel. En was daar geplaatst op het moment dat ik geboren werd. Okay. Ja. En hoe lang heb je daar gewoond? Of heb je daar niet echt gewoond? Ik heb daar net lang genoeg gewoond om de zachte G in mijn taal te hebben. Dus toen we daarna verhuisden naar Amersfoort, wat ze mij toen op school probeerden af te leren, was met de zachte G praten. Oh. Ja. Maar je vader was militair. Zijn jullie veel verhuisd vanwege dat? Ja, ik denk 13 keer zijn we verhuisd. 13 keer? Ja, 13 keer. Dus het kwam wel eens voor dat niet eens alles uitgepakt was en dan was de verhuiswagen er alweer en dan gingen we weer verder. Ja. En hoe heb je dat zelf ervaren, ook bijvoorbeeld met je vriendjes of zo, of op school? Nou, ik heb natuurlijk op verschillende lagere scholen ook gezeten. En het heeft me wel geleerd om aan te passen aan allerlei situaties. En altijd weer nieuwe mensen ontmoeten. Ja. Vond je dat leuk, dat verhuizen? Ik vond het niet vervelend. Het is natuurlijk altijd verdrietig dat je afscheid moet nemen van bekende plekken en van mensen. Maar ik heb ook ontdekt dat daar komt altijd weer wat voor terug. Ja. Zit er nog in je bloed, dat reizen? Ja, dat zit wel in mijn bloed, ja. Ik denk dat ook wel met het werk wat ik doe, dat het haast wel een voorwaarde is. Anders dan is het gewoon niet vol te houden. Ja. Wat heb je voor opleiding gedaan? Heb je al een opleiding gedaan? Want je blijft ineens zo stil. ik heb HAVO gedaan, maar dat heb ik niet afgemaakt. Want op advies van de leraren, die zeiden van, hij komt toch niet meer in de klas. Dus waarvoor zou je nog naar school toe komen? Je was aan het werk. Nee, ik was wat meer uit het leven aan het halen dan alleen maar onnuttige dingen leren, zal ik maar zeggen. Okay. Dus er zijn wel wat dingen gebeurd, want ik ken je nu op een andere manier. Dus er hebben wel plaatsvervangende ja, levensveranderende gebeurtenissen. Nou, ik heb heel veel in de avonturen later gestudeerd. En ik heb ook op de universiteit nog economie gedaan. Dus uiteindelijk is het toch wel weer goed gekomen. Maar als in jonge jaren kan je wel eens te enthousiast zijn over alles wat de wereld te bieden heeft. En dan toekomst is toch niet zo belangrijk. Waar ben je begonnen met werken? Ik ben begonnen met werken. Dat was dan voor straf dat ik voor school ging. Had mijn vader een baantje gevonden. En dat was bij een varkensboer. En die had een vrachtwagen. En met die vrachtwagen werd ik 's nachts om 2 uur opgehaald. Gingen we Amsterdam in. En daar haalden we bij alle restaurants het overgebleven voedsel vandaan. Dat werd dan in vuilnisbakken. Dus dat was met vuilnisbakken, sjouwen, vuilnisbakken met soep, met slaatje, met alles wat je maar kan bedenken wat in een restaurant weggegooid wordt. Dus dat was heel onplezierig werk. Dus mijn vader vond dat wel een goed plan, dat ik daarmee begon. Ja, maar je bent uiteindelijk in de logistiek gekomen. Hoe ben je daar dan terecht gekomen? Nou, ik ben eerst, toen ik 16 was, ben ik op de effectenbeurs begonnen in Amsterdam. Dus dat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, op de effectenbeurs heb je beurshandelaren. En ik begon dus als assistent beurshandelaar. En het beroep heette hoekman. En dat betekende dat we in een bepaalde hoek op de beurs werden er in fondsen gehandeld. En dus de beurs had heel veel hoeken. En op elke hoek, als jij wist ik wil KLM kopen, moest je bij ons zijn. En pakgoed, en zo hadden we allerlei. Op 16-jarige leeftijd was jij al aan het kopen en het verkopen, ja, van aandelen. Ja, toen heb ik ook de gekte van de wereld gelijk meegemaakt. En ook de rare dingen maar van dat, geld. Dat kan, ik ben helemaal verbouwereerd. Dat je op 16-jarige leeftijd al met effecten. Hoeveel geld ging er toen om al? Ja, miljoenen per dag. Soms ging, ja, het was gewoon een gekhuis. En hoe lang heb je dat gedaan? Tot ik in militaire dienst ging. En toen werd ik. Het zijn allemaal hele kleine bedrijven daar op de beurs. Ik zat bij een bedrijf, daar werkten 7 mensen. En ja, dat ik in dienst moest, dat betekende gewoon dat ze gewoon iemand anders in dienst wilden nemen. Ja. En hebben ze mij gezegd van als je niet terugkeert, krijg je jaarsalaris mee. Dus toen ik. Nou, dat was voor een jongen van 19 of 20, was een bijzonder prettige aanbieding. Dus daar heb ik toen een nieuwe Audi van gekocht. Oh, nou, dat is, ik hoor allemaal nieuwe dingen. Ja, ja, maar je hoeft niet alles te weten. Nee, Hey, maar nadat je uit dienst kwam, wat heb je trouwens gedaan in dienst? Heb je daar nog iets leuks meegemaakt? Ik heb op Rijkskorst heb ik een cruise gemaakt door het Caribisch gebied. Ik heb dus bij de marine gezeten en ik was daar hofmeester. En hofmeester is zeg maar een soort veredelde kok. De gewone bemanningsleden die kregen uit de kombuis. En de officieren die kregen het netjes op een bord opgediend. En dat was dus mijn taak, het opdienen van het voedsel. En zeg maar ook de bedden opmaken en stofzuigen van de cabines van de officieren. Nou ken ik jou wat beter dan vandaag dat je hier zit voor het eerst. Heb je daar de liefde voor het varen gekregen? Ja, nee, ik kom uit een familie waar iedereen gevaren heeft. He, dus mijn vader, mijn ooms, mijn opa en deze opa. En dus het zit gewoon, dat zit gewoon in het bloed. Oké. Okay. Ja. En toen kwam je terug uit dienst en wat ben je toen gaan doen? Toen had je die Audi nog trouwens, die mooie Audi? Ja, ja. En toen ben ik kassier geworden bij de ABN AMRO Bank. Dat was toen nog de AMRO Bank. En dat heb ik dan een tijdje mogen doen. En als je zegt kassier, dan denk ik aan iemand die achter de balie zit, achter een glasplaat en die daar het geld telt? Ja, correct. Ja, dat was mijn. Toen hadden we nog geen flappentap, hè? Geen pinmachine. Dus dan de hele dag door stonden mensen aan de balie die geld wilden opnemen. En aan het einde van de dag dan moest je de kas opmaken. En dan moest dat ook overeenkomen met het aantal opnames en het aantal stortingen. En dat klopte natuurlijk nooit. Want ik heb daar blijkbaar niet het talent voor gekregen. Dus na 11 maanden... Mocht je weg? Ben ik echt opgestapt. Het was gewoon. Ja. Ik ben niet geschikt om in een vissenkom te zitten, zeg ik altijd. Oké. Wat ben je daarna gaan doen? Toen ben ik in de haven terechtgekomen. Nee, in de Amsterdamse haven. Daar ben ik cargador geworden. En de cargador is zeg maar degene die bemiddelt tussen de opdrachtgever en het schip. En degene die het schip laden, de stuurdoor. Dus dat is mijn. Daar ben ik dus begonnen echt met logistiek te leren en dan vanaf de basis. Het was wel een kantoorbaan, dus ik heb niet echt in de loods moeten werken. Maar het was eigenlijk meer het aansturen van het loodspersoneel. En daar is eigenlijk alles begonnen. Daar is alles begonnen. Met wat je nu doet. Ja, ja. Dat vond je een leuke baan. Nou, je paste gewoon zeeschepen, actie, altijd andere dingen. Je wist nooit wat er ging gebeuren. En nu? En hoe ben je dan nu van die plek, hoe ben je dan gekomen op de plek waar je nu zit? Want je hebt natuurlijk ook nog een periode daartussen gezeten, wat ik weet dat je voor heel veel hulpverleningsorganisaties. Hoe ging bijvoorbeeld het geestelijk met je in die tijd? Want je was 16, je leefde er nogal op los, krijg ik de indruk. Dat heb je niet gezegd, maar die indruk had ik wel. Op een gegeven moment is er toch iets gebeurd in je leven. Ja, ik heb een... misschien leuk om te weten. Ik kom uit Loenen aan de Vecht. Daar woon ik nu al een hele tijd. En daar ging ik ook naar de kerk. Ondanks het feit... dus ik ben heel jong getrouwd met Lida. Ik was 22, zij was 21... En we waren alle twee wel een beetje aan de rand van de gemeente terechtgekomen, zal ik maar zeggen. En dus dat had niet de hoogste prioriteit. Ja. En na een aantal jaren is het toch, kwam toch het verlangen weer terug. En dat heeft ook geholpen dat er een predikant was op dat moment. Die gewoon heel erg begrijpelijk sprak. En met begrijpelijk bedoel ik dat hij het niet allemaal netjes kon vertellen. En dat het allemaal correct was, maar hij wist mijn hart te bereiken en niet mijn hoofd. En dat heeft eigenlijk wel voor gezorgd dat ik steeds meer verlangen naar God kreeg. En dus dat gaat om je hart en niet om je verstand. Ja. Maar heb je echt een moment gehad dat je echt zei van, toen ben ik echt op mijn knieën gegaan? Of echt een moment dat je zegt, toen is er eigenlijk echt een verandering heeft er plaatsgevonden? Nee, dat heb ik niet zo. Een soort Paulusbekering, dat heb ik niet meegemaakt. Het is eigenlijk heel geleidelijk. Als een soort visser heeft God me binnengehaald, zal ik maar zeggen. Heel langzaam het lijntje binnenhouden. Ja. Ja. Maar is dat ook dan bepalend geworden ook voor keuzes die je toen met je werk ging, voor je werk? Nee, op dat moment niet. Nee. Nee. Nee. Oké, je was karkador in de haven. Ja. En daarna? Nou, als je dan bij zo'n scheepvaartmaatschappij werkt en je doet het goed, dan ga je steeds een stapje hoger. En ik... En uiteindelijk ben ik acquisiteur geworden. En dat was dan een mooi woord voor vertegenwoordiger. Dus dan ging ik op... Ik bezocht dus bedrijven door heel Nederland op zoek naar lading, zal ik maar zeggen. Oké. Ja, en dat heb ik dan een tijdje mogen doen. En doordat ik die functie had, bezocht ik ongeveer 400 bedrijven per jaar. En sommige bedrijven meerdere keren per jaar. Grotere bedrijven was het belangrijk om zeg maar elke 6 weken langs te komen. En de mannen met wie ik sprak, en ik was toen nog niet zo gek oud, die waren, de meeste op die functies waren zo tussen de 50 en 60. Weet je wel, die mannen die dan op een gegeven moment zo'n bedrijf helemaal doorlopen hebben. En dan, en hoe vaak me het wel niet overkwam, dat je tijdens een gesprek op het leven uitkwam. Ja. En dat die mannen heel vaak zeiden, ik heb eigenlijk spijt van mijn leven. Dat zeiden ze dan misschien niet op die manier, maar ze zeiden, ik heb spijt dat ik eigenlijk nu ergens in de 50 ben en ik heb het gevoel dat ik iets gemist heb. En als ik mijn leven over mocht doen, zou ik het heel anders gaan doen. En dat zijn van die woorden die dan blijven haken. En dat is bij mij blijven haken. En op wat voor leeftijd was je toen ongeveer? Toen dat begin 30. Ja. Dus dan denk je van ja, word ik ook zo? Word ik ook zo'n mannetje die op het eind van zijn leven gaat zitten of aan het einde van zijn carrière zit en dan gaat nadenken van, ik heb dit gedaan, maar eigenlijk heb ik er al enorm veel spijt van. Dan heb je toch niet geleefd? Dan heb je het toch gemist? Tenminste, dat kwam bij mij steeds verder naar voren. Ik denk, dit is niet zoals ik wil eindigen. En hoeverre had God daar een plaats in? Nou, omdat ik ook weer naar de gemeente ging, merkte ik ook dat hij steeds meer een rol in ging spelen. Bij elk bezoek sprak ik wel over God. Dat overkomt je. Als je verkoper bent, dan praat je over alles makkelijk. Dus dat was ook een onderwerp waar ik ook oprecht in geïnteresseerd was bij mensen. Van hoe sta jij in het leven? Dus van die gesprekken heb ik ook heel veel kunnen leren. Ja. En toen? Want je bent op een gegeven moment ben je weggegaan bij het bedrijf. Ja, nee, ik ben daar nog een tijdje gebleven. Maar het was zo dat er was een... Dat had je toen nog in Barneveld, was er een zendingsdag. Ik denk in de Veluwehal of zo. En ik weet niet eens meer wanneer het was, maar het is gewoon heel lang geleden. En op die zendingsdag stonden allerlei zendingsorganisaties. En die zendingsorganisaties die deden ook aan transport van dingen. Dus ik als verkoper, ik denk, hey, allemaal christenen bij elkaar. Dat gaat helemaal goed, gaat helemaal goed komen, dacht ik. Die ga ik scoren. Dus ik met mijn pak aan en in mijn stropdas om, ik daar naartoe op zaterdag. En ik was ook de enige die bijna in het pak liep. De rest waren allemaal jongens in spijkerbroeken, weet ik veel wat, en allemaal jonge mensen. En er was een voorganger, die sprak, was dominee Hans Esbach. En die had het erover, je bent een parel in Gods hand. En wil je die parel laten, wil je die hand dicht houden of wil je die parel laten glimmen? Dus hij daagde de mensen, het publiek, hè, daagde hij uit van, als jij echt iets voor God wil gaan doen, moet je nu gaan staan. Nou, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik stond als eerste. Dus dat, als je dan zegt een bekeringsmoment, nou, dat is het niet echt, maar het was wel een beslissingsmoment. Hè, ja. Dat je weet van, hey, op dat moment heb ik besloten van, ik wil dat God om me heen kan werken. Ja. Ik wil niet alleen maar voor mezelf leven, maar ik wil ook... Was je alleen of was je met Lida? Nee, ik was alleen. Ja. Ja. Nee, als je op verkoop gaat, dan moet je alleen zijn. Toch, of niet? Ja. Ja. Maar ben je toen nog langs de... Na deze gebeurtenis, ben je toen nog wel op de verkooptour gegaan in de... Nee, ik ben gewoon nog bij dat bedrijf gebleven. En, nee, maar ik bedoelde, ben je in de Veluwehal nog bij die zendingsorganisaties? Op ja, de tuurlijk. Ja, maar het was weinig gemotiveerd, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Nee, dus zodoende... Zo is het eigenlijk... Begonnen met echt het bewust, moment echt het opstaan. Dat is echt een hele bewuste daad. Ja. Dat opstaan. En dat meen ik serieus. En ik denk dat heel veel mensen hebben wel het idee. Of hebben wel eens een idee om iets te gaan doen. Of denken van als ik wat ouder ben dan met pensioen, dan ga ik dit of dat voor God doen. Maar dat is het niet. Het is echt opstaan, is echt definitieve keuze maken van waar ga ik voor. Ja. Ga ik voor mezelf of ga ik voor hetgeen wat God voor me klaar heeft liggen? Nou, en dat is dan een hele avontuur. En als je dan terugkijkt, wat is er daarna gebeurd, na die keuze? Want je hebt die keuze gemaakt. Nou ja, je verwacht natuurlijk dat er een soort... toen had je nog fax in die tijd. Dat er een fax uit de hemel komt met een duidelijke opdracht. Maar dat zat er niet, dat zat er niet in. Hè, dus het is echt dat moment geweest. En dan ga je wel verder met... Je gaat op zoek naar van wat heeft God nou voor me klaar liggen. En dat is eigenlijk wel... En dat is niet iets waar een bepaalde tijd op staat. Dus ik denk dat voor ieder mens ook anders is. Abraham moest tenslotte ook heel lang wachten voordat hij uiteindelijk begreep wat God met zijn leven bedoelde. Dus geduld is een van de dingen die ik op dat moment ook geleerd heb. Dat je gewoon geduld moet hebben en dat Gods tijd anders is dan onze tijd. Maar door de periode heen werden wel dingen duidelijker. En ik werd dus op een gegeven moment getroffen door wat er in Jacobus 2 staat. En het is een geloof zonder werken is een dood geloof. En hoe dat verliep gaan we horen naar de muziek. And cry for help Momenteel ben ik in gesprek in de studio met Max Veenstra. En Max eindigde voor het nummer wat u net hoorde over een geloof zonder daden is een dood geloof. En wat betekenden die woorden voor jou? Nou, dat was een soort geestelijke knock-out, zal ik maar zeggen. Dat kwam echt binnen. En op dat moment begreep ik het evangelie. En na al die honderden preken die ik misschien in mijn leven gehoord had tot dan toe. Ik was een hele goede bankzitter. Maar ik had nog niet de kern te pakken. En opeens, in één keer werd me het hele helemaal duidelijk. Dus je kan je hele leven in de kerk zitten en toch nog missen. Met een doodgeloof eindigen. En ik dacht van, nou, dat gaat mij niet overkomen. Ik wil niet beschuldigd worden van een doodgeloof. Dus dat zijn van die momenten dat je denkt van wow. Ja. Maar, oké, dan snap je het. Maar dan, als je niks doet, blijft het nog steeds een doodgeloof. Nee, dus dan denk je ook weer, denk je, nou, bam, die fax komt eraan uit de hemel. Nou, nog steeds niet, hè. Dat was rond 1988 dat speelde. En toen werkte ik gewoon voor de scheepvaartmaatschappij. Maar je gaat dan wel in de gemeente actief zijn en kijken van wat kan ik betekenen. En dan met name op het gebied van diaconaal bezig zijn, zal ik maar zeggen. Ja. Hè? Want zo ben ik daar langzaam allerlei taakjes in de gemeente gaan doen. Maar ik wist ook wel, dit is niet wat God voor mij klaar heeft liggen. En dus als je dan... En op een gegeven moment heb ik heel bewust ook het gebed van Samuel gebeden. Van Vader, Heer is uw knecht. Zeg maar, wat moet ik doen? En het ook heel bewust gebeden. En ook weten van, er komt iets, maar ik weet niet wanneer. En toen kwam er een fax? Nee, toen stond er gewoon iemand bij me aan de voordeur. En dat was in... Zo bedoel ik het ook, hoor. Ja. Anders denken de luisteraar dat ik ermee spot als het ware. Maar ik bedoel het serieus. Ja. Toen kwam er een echte antwoord. Ja, in 1993, hè, dus zeg maar 5 jaar later, stond iemand bij mij in de voordeur. En die ik niet kon. En hij zegt van Max, ik heb van je gehoord. En dat jij in de scheepvaart zit. Er wil een schip uit Amerika komen naar Nederland om goederen te laden voor Albanië. En wil jij dat in Nederland gaan regelen? Ik heb de capaciteit ervoor. Dus dat is ook de reden dat ze bij me kwamen. Ja. Ik heb geen seconde hoeven nadenken. Ik heb gelijk aan de deur gezegd, gaan we doen. Kom maar binnen. Nou, dus zo... En dus op een gegeven moment gebeurt er iets in je leven... dat je gewoon weet van, ja, maar dit is wat ik moet doen. Wat ongeacht wat er ook gebeurt. Kan je nog een beetje terughalen hoeveel tijd ertussen zat... tussen dat gebed van wat je deed van Samuel... Hier ben ik, zeg het maar. En nou, dat die man aan de deur stond? Ik denk dat er ook wel zo'n beetje 5 jaar tussen gezeten is. Toch nog wel? Ja. Het is niet dat je zegt een dag later dat dat... Nee, het is echt wel... Echt wel. Ik vraag het bewust, omdat heel veel mensen vaak denken met gebed. En misschien ben ik zelf ook wel een beetje zo geweest, hoor. Ja. Nou, een beetje, ik ben wel zo geweest. Dat je denkt dat je bidt en dat je gelijk antwoord krijgt. Maar zo werkt het niet altijd. Het kan wel, maar niet altijd. En toen ging je dat doen. Ja. En was dat een grote klus? Nou, ik zou je vertellen, het had ook wat consequenties. Want ik had natuurlijk een prachtige baan. En ik had een auto van de zaak. En ik had toen al als eerste zo'n beetje in Nederland een laptop. Als ik op een verjaardag kwam, dan nam ik mijn laptop ook mee. Om mijn vrienden te laten zien en familie. Moet je eens kijken wat dit nou voor een ding is. Ja, de jongere luisteraars kunnen zich dat niet voorstellen. Maar in die periode was het gewoon een unicum. Ja. Het ding kostte ook waanzinnig veel geld. En ik had ook zo'n hele grote mobiele telefoon in mijn auto, weet je wel, met zo'n koelkast noemden we hem altijd. Ja, ik had hem ook, ja. Ja. Ja. Die dan met zo'n batterij van een halve meter eronder. Dus het was echt, ik had aanzien, weet je. Ik was echt belangrijk. En er waren natuurlijk ook mensen om me heen die zeiden van Max, is dat nou wel zo verstandig om je baan op te zeggen? He, want dat was de consequentie. Ik kon dat niet even ernaast doen. Ik moest mijn baan opzeggen. En zonder inkomen... het maar zien te redden. Want de Amerikanen die gaven geen salaris. Het was gewoon faith-based. Dat betekent dat je gewoon... Op geloof die beslissing neemt. En hoe lang zou die klus gaan duren? Hij zou in principe 2-3 maanden gaan duren. Dus uiteindelijk is het een paar maanden langer geworden. Maar door die hele periode heen heeft de Heer voor ons gezorgd. En zelfs mijn vader zei op een gegeven moment van... is dit wel verstandig, Max... want mijn vrouw was hoogzwanger op dat moment. Die stond op punt van, of bijna te bevallen. Dus om dan je glorieuze toekomst in de wereld weg te gooien, met alle zekerheden die erbij horen, pensioen en noem maar op, en vet salaris, en dan kiezen voor niets. Voor financieel voor niets, ja. Ja, dus als jouw kinderen zoiets doen, dan zeg jij ook als vader van, joh, is dit wel heel handig wat je nu zit te bedenken? Nou, ik denk dat het op zich een hele verstandige opmerking zou zijn. Ik denk dat ik het ook zou zeggen. Alleen, ja, ik denk nu ook wat anders. Maar op zich is dat wel heel logisch. Ja. Maar toen was die klus voorbij. Ja. En ik kan me nog herinneren dat ik daar het een en ander over in de evangelische pers heb gelezen. Ja. Dat gebeurde. En toen was die klus voorbij. Je had geen werk. En toen ben je besloten. Ben je toen gaan doen? Ben je gevraagd? Of ben je zelf iets gaan starten toen? Nee, toen heb ik een bedrijfje gestart. En in expeditie, hè, dus het vervoeren van goederen, zal ik maar zeggen. En dan met name zeevracht gebeuren, want dat is toch mijn vak, zal ik maar zeggen. En van daaruit, dat heb ik met een partner gedaan. En dat ging als een speer. De omzet ging heel snel iedere maand omhoog. En de verdienst ging ook steeds lekkerder. En dus na een klein jaartje kon ik alweer een nieuwe Audi kopen. Hè, die Audi komt iedere keer maar weer terug. Maar, dus je maakt wel reclame voor het merk trouwens. Maar. Maar in ieder geval ander ontwerp. Dus dat ging heel goed. Financieel ging het voor de wind. En het enige wat ik had gedaan, ik was met een niet-gelovige partner dat bedrijfje begonnen. En dat ging op een gegeven moment toch wringen. En na 2,5 jaar zijn we uit elkaar gegaan. En heb ik mijn aandelen verkocht aan mijn compagnon. Het verschil zat in, ik zei altijd, ik wil God met mijn, het doel van mijn bedrijf is dat God ermee geëerd wordt. En zijn doel met bedrijf is dat er geld mee verdiend wordt. Ja. Nou, geld en God, dat gaat niet met elkaar samen. Hè? Dat zegt Jezus ook. Het is of de mammon of het is. Ja. Want jullie hadden wel heel veel zendingsorganisaties en christelijke organisaties als klant. Ja, want ik had natuurlijk die boot gevaren. En met die boot had ik allerlei zendingsorganisaties ook als had ik toen geholpen. En daar ben ik ook mee verder gegaan toen in die tijd. Omdat die had ik als klant. Maar daarnaast had ik ook heel veel commerciële klanten. Dat is weer een ander bedrijf dan ik later heb gehad hoor. Dus dat ben ik in 1995 gestopt. Oké, dan praten we inderdaad over een ander bedrijf. Ja. En toen ben je? Nou, toen ben ik thuis gezeten. En ik zei tegen Lila, mevrouw, ik weet wat, het was in juni. Ik zeg van, joh, ik weet totaal niet wat ik moet gaan doen. Maar ik voel dat God wat heeft klaar liggen. Ik zeg maar, voorlopig heb ik wat geld gevangen voor die aandelen. Dus ik hoef ook niet gelijk morgen wat te gaan zoeken. Laten we gewoon maar eens de zomer eens even rustig genieten van wat we allemaal gehad hebben, zal ik maar zeggen. Ja. En een beetje tot rust komen. Dus de hele zomer heb ik niks gedaan. Nou, en toen was het zo dat mijn vader, die kwam iedere dag op bezoek. Die vond het heerlijk om gewoon met me te praten. En in die tijd heb ik ook fantastische gesprekken gehad met mijn vader. Ook veel over geloof en over dat soort zaken. Waar hij ook in zijn drukke leven nooit tijd voor gehad heeft, hebben we gewoon een hele mooie zomer gehad als vader en zoon. Door gewoon met elkaar gewoon heel veel op te trekken en avonturen te beleven. En begin oktober werd ik opgebeld door een vriend. Die zegt, ga even mee naar Kiev. Dan gaan we zaken doen. Maar ik had toch niks te doen. En hij zegt, we gaan suiker verkopen aan de Oekraïne. Dat is 1993. Ja. Nou, dus ik in 93 met hem op het vliegveld naar de Oekraïne toe. En toen gebeurde het. Ik kwam daar helemaal niet om suiker te verkopen. Toen ontmoet ik de vertegenwoordigers van de Messiaanse gemeenschap. En toen wist ik het ook gelijk. En tijdens die paar dagen dat ik er was, hebben we heel veel gesproken. En met name over logistiek. Je moet rekenen dat in die tijd was Oekraïne en het oosten was nog niet zo gek lang open. En dus er waren heel veel Messiaanse Joden. En die zijn er nog steeds. En er zijn een aantal ook naar Israël vertrokken. Maar er waren geen contacten met het Westen. Want het was door dat ijzeren gordijn was het heel lastig om die contacten te hebben. Maar ze wilden eigenlijk ook geen contact hebben met het Westen. dat had misschien met propaganda van het verleden te maken. Dus er was gewoon een angst voor mensen uit het Westen. En ze zeiden van, wil jij voor ons in het Westen gaan werken en voor ons goederen opzoeken? Zeg maar hulpgoederen, dus kleding, voedsel, dat soort dingen. En ik wist gewoon, en net zoals met dat schip, dat die man bij mij aan de deur stond, dit wist ik van, hey, dit is de tweede opdracht die ik van vader krijg. Nou, dus ik ging verheugd naar huis. Want ik denk van, hey, de rustperiode is over. Oh ja, ik zei tegen mevrouw, ik voel dat ik rust mag hebben, want er komt een periode aan dat ik waanzinnig veel moet gaan reizen. Ik zeg, we krijgen deze tijd, laten we er echt extra van genieten. Want ik voel gewoon, ik weet niet wat ik moet gaan doen, maar ik voel gewoon dat er tijd er komt dat ik veel moet gaan reizen. Nou, en zo is het ook gebeurd. Ja. Dus ik kom terug uit Kiev. Ik land op Schiphol en het was op zaterdag, ja, zaterdag op de dag. En ik ga zondagsmorgens naar de kerk. En ik kom uit de kerk en mijn vader kwam voorbij fietsen, want die ging naar een andere kerk. Was ook een fantastische discussie, hadden we er altijd over. En ik zei, pa, vanmiddag kom ik vertellen wat ik ga doen. Ik weet het. En ik heb hem nooit meer gezien. Hij is die middag, voordat ik bij hem was, is hij overleden. Aan een aneurysma. Hè? Dus hij is van binnen doodgebloed. Dus, mijn vader ook aan overleden trouwens. Ja. Dus, en het is natuurlijk super triest dat zulke dingen gebeuren. Maar ik heb ook heel veel troost uit het feit dat ik toch, ja, zeg maar 4 maanden heb gehad met mijn vader. Achter, dat zie je op dat moment niet, maar nu, het is 20 jaar geleden. Nu kan ik gewoon zeggen, God heeft me dat gewoon gegeven. Snap je? En dan zit jij maar te denken, waarvoor hoor ik niks van God? Weet je, dat mensen zitten te bidden. Weet je, ik hoor niks van God en ik zit maar te bidden. Maar moest kijken wat God me gegeven had. Dat is toch het prachtigste cadeau wat ik gehad heb. 4 maanden met mijn vader. En ik wil ongeduldig zitten zijn. Snap je? Dus, jongens, dat moet je niet meer doen. Ja. Maar je hebt ook geen tijd gehad dan om het echt te verwerken. Want daarna moest je gelijk aan de slag, na de begrafenis. Ja, toen ben ik vrij snel. Hoe oud is je vader geworden trouwens? 68. Oh, dus ook niet echt oud. Nee. En maar goed, je vader is begraven en dan ga je dan ga je leven weer, of je nieuwe leven inrichten. Betekent gelijk. Kon je wel de energie daarvoor opbrengen? Ja. Ja, ik heb op de een of andere manier heel veel energie. Dus dat is dan ook even mooi meegenomen. Dus, nee, ik ben toen al heel veel gelijk gaan reizen. En ik weet nog wel dat ik daar op reis was. En op een gegeven moment toch, en dat was in de winter dan, dat ik weer op Kiev kwam. En toen was het koud, Jack. Het was zo koud. Het is hier van de week koud geweest. Maar valt er wel mee. Dat stelde niks voor. Nee. Het was bijna min 25. Nou, je weet gewoon niet hoe koud het is. Je adem breekt bijna met je mond af. Erbij, dan is het erg. Ja. En ik weet nog wel, want ik in mijn scheepvaarttijd was ik specialist in het Caribisch gebied. Hè? Dus ik had altijd gedacht, als de Heer me nodig heeft, dan wordt het Caribisch gebied. Dus ik weet dat ik Kiev was en dat ik daarboven riep. Ik zei, vader, zit ik hier wel goed? Want ik hou helemaal niet van kou. Het had toch plus 25 moeten zijn. Maar je bent begonnen in de tijd dat eigenlijk de grote Alia op gang kwam vanuit het Oostblok. Ja, correct. Ja, dat was ook een van de 3 dingen die daar werd georganiseerd door die Messiaans-Joodse gemeenschap, zal ik maar zeggen. Want daar zijn natuurlijk een aantal grote partijen bekend, die nu bekend zijn in de christelijke wereld actief. Ja. Maar toen het nog niet bekend was, toen was jij eigenlijk met nog een aantal al heel actief daar. Correct. Met de Alia. Ja. Dat weten heel veel mensen niet en dat is misschien belangrijk, maar dat deed je wel. Ja, nee, maar dat is niet tot mijn eer, maar tot Gods eer. En toen ging het makkelijk trouwens om spullen te vinden. Want kijk, ze vragen je wat. Als ze je wat vragen aan hulpgoederen, betekent dat ze hulpgoederen nodig hebben. Maar dat ze absoluut ook geen geld hebben om zelfs het transport te betalen. Dus kijk, dat is wel een hoop geld. En dat, hoe ging dat dan allemaal? Want stel dat er iemand in Nederland zegt, nou, ik wil een container naar wat en dat stuurt. Wat moet hij dan doen? Bidden? Maar ik geloof dat alleen bidden moet je niet. Je moet ook wat doen. Ja, nee, dus de... Je moet zeker weten dat jij die container wel moet sturen. Hè? Dat is al nummer 1. Hè? Wat al heel veel fouten die mensen maken, die vinden dat ze iets moeten doen. Nou, je moet helemaal niet vinden dat je iets moet doen. God wil misschien door jou heen wel iets doen, maar jij moet niet God voor zijn voeten lopen met allemaal dingen voor hem moeten doen. En dat kom ik heel vaak tegen in logistiek. dat hele mensen heel enthousiast aan dingen beginnen, maar eigenlijk gewoon helemaal geen idee hebben waar ze mee bezig zijn. Dus dat. Maar voor mij was het wel duidelijk dat ik dat wel moest doen. Want ik kreeg binnen een paar maanden kreeg ik 500.000 op mijn rekening gestort. Van een totaal onbekend iemand. Die ik toen ook niet kon. Niks van wist. En hij wist niks van mij. Nou, dus dat zijn dingen. En hoe gaat dat dan? Want nou, ik kan gewoon, me voorstellen je mag dat je bankrekening mensen open en er staat ja, erbij. Ik kan me voorstellen dat er nu luisteraars zijn. Ja. En ik ben ook een van die mensen hoor. Ja, ja, ja. Die denkt van nou, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dat ik mijn bankrekening open en dat ik ineens een gigantisch bedrag erop zie staan. Ja. En dat gebeurde gewoon ineens. Ja, dat gebeurde. Ik had dat zeg ik, werd gewoon op mijn privérekening gestort. Hè, want ik had helemaal ook geen stichting of zoiets. Want dat was, daar had ik er niet eens over nagedacht. Dus dat werd op mijn rekening gestort. Maar er zat wel een opdracht bij. Ik moet de vrachtwagens verkopen. Dus met dat geld heb ik toen 7 vrachtwagens kunnen kopen. En die hebben we in de Oekraïne. Die heb ik naar de Oekraïne laten overbrengen en daar laten registreren. Dat betekent dat er Oekraïnse chauffeurs opreden. En stonden ook op Oekraïns kenteken. En de kosten zijn ook een stuk lager als een auto daar geregistreerd staat. En die auto's die kwamen niet allemaal tegelijk, maar die kwamen zeer regelmatig naar Nederland om goederen op te halen. En dat is in het kort het verhaal. En die goederen kwamen vanuit de hele wereld hier naartoe. Ik denk dat we even gaan luisteren naar muziek weer. Hm. En dan ben ik heel erg nieuwsgierig hoe het zich dan verder is gaan ontwikkelen. Max, het lied is misschien wat ouderwets, komt het over, maar het gaat over we hopen en we verwachten de Messias heel spoedig. Volgens mij is dat ook een van jouw beweegredenen waarom je zo actief bent. Ja, het is nou niet beweegredenen, het is ja, wel beweegredenen. Ik voel duidelijk dat we naar een moment komen dat de Messias echt terugkomt. En ik heb het idee dat wij als volgers van hem nu al door hem gebruikt worden om zijn komst voor te bereiden. Ja. En dat geloof ik oprecht. En ieder is op zijn plek, heeft zijn eigen taak. Je bent begonnen met de hulpverlening. Daar ben je ook echt voor geroepen door God om dat te doen. En als ik zie wat er allemaal gebeurt in de tijd dat ik jou ken qua bediening, hoe alles groeit. Je wilde nooit over praten. En altijd weet ik, pas op, want het gaat om de eer van God. En het gaat niet om de eer van mensen. Dat vind ik bemoedigend, want vaak is het wel zo dat je vaak dat wel ziet, dat je heel gauw op de borst gaat kloppen. Dus dat zullen we bij jou maar overslaan, dat stukje. Dus, dat is toch wel heel serieus. Ik denk dat de luisteraars dat best mogen weten. We kennen elkaar vrij goed. Maar je bent nou heel actief. Je bent begonnen in de Oekraïne eigenlijk als eerste dus. Daar werk je nog steeds. Ja. Er gebeurt nog steeds heel veel. Maar het werk is zich gaan ontwikkelen. Je bent op een gegeven moment, kan ik me nog herinneren, dat je me belde en dat je zei, ik ben directeur geworden bij Gain. Ja. En toen was ik uit het veld geslagen. Ik dacht, hoe kan dit? Vertel eens. Jij hebt toen een keus gemaakt. Je bent, misschien kunnen de luisteraars vertellen, want het is een hele geweldige goede organisatie, Gain. Mm. Gain is van? Een onderdeel van Campus Crusade for Christ. Dus Agape bestaat dat in Nederland bekend, ja, onder het woord Agape. Ja, ja. We zeiden dat Agape is de evangelisatiekant en Gain is de humanitaire kant. Ja. Die twee dingen kan je niet los van elkaar zien. Nee, dat vind ik trouwens wel heel mooi. Ik wist dat namelijk niet, dat ze dat hadden. Dat hoorde ik toen. Dat het Agape dus ook echt daadwerkelijk aan hulpverlening doet. En dat is natuurlijk een hartstikke mooi iets. Ja. Maar je was eigenlijk in de tijd, en dat ik doe dat heel bewust even, sla ik wat dingen over voorwege de tijd, maar je bent al heel gauw echt betrokken geraakt bij Gods volk, bij Israël. Ja. En je had daar een roeping voor. Toen ineens ging je naar Gain. En daar was je van overtuigd dat de plek was waar je naartoe moest. Je hebt er heel veel geleerd. Je hebt er heel veel contact opgebouwd. Toch was er iets waardoor je ineens veranderde. Ja. Toch? Ja. Nou, ik nog heel even kort bij Gain. Ik ben door Gain benaderd. Om Gain Nederland te beginnen. Ik zou daar niet over nagedacht hebben als daar geen diepere bodem onder zat. Gain Nederland was meer de smoes om het te beginnen. Want het ging uiteindelijk om de visie die de organisatie zelf had. In begin 2007 was namelijk het bestuur in Israël geweest. En op bezoek geweest bij politici, bij generaals en bij allerlei andere grote mannen. En hebben ze toen de directeuren wereldwijd gezegd van, moeten onze visie bijstellen. Wij moeten Israël als prioriteitland gaan behandelen. Dus land nummer 1. Dus we kunnen niet om Israël heen. Als wij de wereld willen zegenen met humanitair, moeten we Israël als focus hebben. Ja. En dat is de reden dat ik daar ook bij Gain begonnen ben. Omdat ze die visie hadden om Israël wat te doen. Je moet rekenen, er zitten 190 landen. Dus ik krijg gelijk een grootheidswaanzin. Ik denk, stel je voor 190 landen waar de organisatie zit. Stel dat ieder land maar één container gaat sturen naar Israël. En waar ze het overal nog meer naartoe sturen, maakt niet zoveel uit. Maar ieder land, dat is 190 containers. Dat is bijna een container per werkdag. Dus dat is de diepe reden waarvoor ik bij Gain begonnen was. Het ging om die visie van, we moeten Israël zegenen. Ik vind het trouwens wel heel erg mooi. En gelukkig doen ze dat nog steeds. Want ze hebben ook in Nederland, heb je Gain Nederland. Ja. Natuurlijk Gain Holland, geloof ik dat het heet. Ja. En ze zijn echt actief in Israël. Dus dat is geweldig. Correct. Maar? Nee, dus bij Gain had ik meerdere verantwoordelijkheden. Ik was verantwoordelijk voor onder andere voor Israël. Maar ook voor de logistiek bij rampen. Dus aardbevingen, tsunamis, allemaal dat soort dingen. Als er wat gebeurde, ging er in een team van specialisten op pad om hulp te bieden. En ik was verantwoordelijk voor de logistiek ervan. Daar niet gek voor mijn achtergrond. Dat betekent dus dat er een ramp gebeurde, dan kwamen de specialisten vanuit de hele wereld bij elkaar en gingen kijken van hoe gaan we daar lokaal hoop brengen. Ja. Want dat was eigenlijk onze opdracht, was het brengen van hoop. We brachten wel hulpgoederen, maar die hulpgoederen, als je die zonder boodschap brengt, heeft het geen waarde. Het ging om de hoop die wij brachten, de hoop van Jezus Christus. Daar ging het om. Dat is het uitgangspunt. Dus op die manier zat ik ook op Haiti in 2010, vlak nadat de grote aardbeving geweest was. En daar was ik in een kamp. En het kamp werd bewaakt door militairen van de UN, United Nonsense. En dat waren militairen uit Pakistan en uit India, die gezamenlijk dat kamp bewaakte en eigenlijk voor zorgde dat de mensen niet het kamp af mochten. En het gekke was, op dat moment was ook oorlog tussen India en Pakistan. Ja, ik zat er net aan te denken. Dus in hun eigen land schoten ze elkaar voor de kop. En in Haiti bewaakten ze de bevolking. Die mochten niet van het kamp af. Dus stel je voor, er gebeurt een ramp hier in Den Haag. En jij wordt opgevangen. En je mag niet weg. Nou, dat kamp, dat was gewoon Auschwitz voor mij. Allemaal tenten stonden zo opgesteld. Allemaal in lijnen. En er zaten 20.000 mensen. 20.000 mensen. Ik kon een speld horen vallen. Het was totaal stil. Nou, als je hier op een camping van de zomer komt, dan hoor je de kinderen schreeuwen en krijzen, noem maar op. Nou, totaal, iedereen zat apathisch voor zijn tent. Er was amper voedsel, amper water. Het was vreselijk warm. Witte stenen op de grond, geen bomen, geen schaduw, helemaal niks. En dat was echt. Ik heb heel veel dingen gezien in mijn leven, ook hele nare dingen. En dit was echt dat ik zei, vader, ik ben nog nooit zo ver bij u weg geweest. Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik geen hoop zie. En ik besefte toen dat de hel er ongeveer net zo uit moet zien. De hel is gewoon heel ver bij God vandaan en de hel is zonder enige hoop. En ik zeg, wat vader, waarvoor heb je me hier gebracht? En in datzelfde kamp sprak hij tegen me. Hij zegt, Max, wat doe je op Haiti? Ik heb je geroepen voor Israël. Voor Haiti heb ik andere mensen. Die drie woorden, die kwamen binnen als een mokerslag. En net zoals als de Bijbeltekst uit Jacobus 2. Het was echt zo'n moment dat ik dacht van, echt alles laten vallen. Want dit is zo, wel zo duidelijk. Als ik dit naast me neerleg, ja, dan mis ik gewoon hetgeen waar God mij voor bedoeld heeft. Ja. Dus kan je je voorstellen dat ik ben Matthäus 25. Hè, dat zeg ik, dat leef ik. Hè, Matthäus 25 zegt, voet de hongerige, gekleed de naakte, geeft de dorstige te drinken. Dat is mijn leven. En zo zit ik in elkaar. Dat ben ik. Nou, dat was ik op Haiti toch aan het doen. Ik was toch aan het doen wat er in de Bijbel staat. Ja. En dan ben je dus aan het doen wat er staat en je denkt dat je goed doet. En dan word je toch stilgezet. Zegt vader, zegt van, jongen, je bent niet op de juiste plek. Nou, dat is shocking. Dat is echt schokkend. Als je erachter komt dat je denkt dat je goed doet voor God. En dat je doet wat er in de Bijbel staat. En je krijgt dan zo'n boodschap. Dat betekent weer keuze maken. Ja. Nou, voor mij was keuze heel makkelijk. Ik had toen nog een bedrijf ook. En ik was directeur van Gain. En ik had nog een aantal functies. Ik heb echt alles opgezegd en echt gewoon alles stopgezet. Want ik voelde van, alles wat ik nu doe, is ballast. Dus ik moet echt alle ballast moeten kwijt. Als God door me heen wil werken, moet ik zorgen dat ik lichte bepakking heb. Dus opeens alles wat ik deed, was geen lust meer, maar een last. Dus mensen, als jullie wat doen, als jullie denken wat voor de Heer te doen en het is echt een zware last voor je, stop er gelijk mee, want het is niet God wat God van je vraagt. Het moet een lust zijn om voor de Heer te werken. En toen kwam je thuis. Ja, en toen was mevrouw in een diepe burn-out terechtgekomen. Zag je daar nog een relatie in? Ja, dat was gewoon heel duidelijk de keuze die ik had gemaakt daar. En het feit dat ik gewoon duidelijk heb gezegd van, ik wil de roeping van God volgen. Ik wil dat gaan doen. En dat mijn vrouw met een burn-out zat, had ermee te maken dat ik gewoon thuis moest blijven. Je had niet moeten gaan? Ik had wel naar Haiti moeten gaan, maar daarna moest ik gewoon, ik kon ook niks meer doen. Want ik heb ook gelijk gezegd, jij bent voor mij het belangrijkste, ik laat alles vallen. Mijn bedrijf, de stichting, alle andere taken, daar stop ik gelijk mee. Dus het was ook, het was heel na voor haar. Maar achteraf kun je zeggen, het is toch goed geweest in ons leven. Je zou maar met zo'n kerel getrouwd zijn, dan weer dit, dan weer dat. Ja. Dus je hebt al nog wat gedaan. Ja, en ze stinkt er nog in ook. Ja. Ja. Nee, maar het gaat om vertrouwen. Ja. Dus en daar zit gewoon het geheim. Nou zie ik aan de klok dat we niet heel veel tijd meer hebben. Want ik weet dat er nog ongelofelijke informatie aankomt. Wat je allemaal hebt meegemaakt de laatste tijd. En het gaat maar door en het gaat maar door. Je bent gestart, voor de luisteraars maar, met een eigen bedrijf. Je hebt een organisatie. Hoe heet die? Stichting Humanitaire Hulpgoederen. Ja. Maar Daar doe je heel veel uit. Die is niet echt goed te vinden. Daar gebeurt heel veel uit. Ik weet uit ervaring dat je echt geconfronteerd wordt. Wij spreken dagelijks, maar zeker wekelijks met wonderen. Met zulke bijzondere hulpgoederen die er binnenkomt. Een van de dingen is waar ik altijd van onder de indruk ben. Vanmorgen hadden wij een gesprek met Andrew White over hulpverlening aan vervolgde christenen in het Midden-Oosten. En dat allemaal gerelateerd en in connectie met Israël. Jij vertelde aan hem over jouw visie over de hulpverlening. Van ik wil eigenlijk geen tweedehands spullen geven. En daar willen we dus niet gelijk daarmee dat negatief afzetten. Maar als u wil dat we ze helpen, dan? Nou, dus nadat Haiti gebeurde, werd het dus voor mij heel duidelijk dat ik mijn humanitaire pijlen moest richten op het Joods volk. Dat Joods volk woont in Israël, gedeeltelijk, maar er wonen er ook nog een aantal buiten Israël. Heel wat, ja. Ja, dus het betekent dat we niet alleen maar in Israël kijken, maar ook naar de rest van de wereld. Overal waar Joodse mensen zitten, daar proberen we te kijken hoe kunnen wij de lokale gemeenschappen helpen. En dat doen we voornamelijk ook door Joodse gemeenschappen heen en bij voorkeur ook nog Messiaans Joods. Maar we zijn niet met oogkleppen. Het gaat gewoon, iedere mens heeft recht op hulp. Ja. Maar jij wil speciale hulp geven? Ja. En die speciale hulp, ik denk als vader mij nou wegroept uit die bij Gain vandaan en uit die wereld, dan moet er wel wat voor terugkomen. Dus op een gegeven moment kan je God ook vragen van, vader, ik moet wel wat voor u doen, maar dan moet ik me ook zorgen dat ik wat kan doen dat het een beetje de moeite waard is. Dus hè, wat ik eerder zei, Matteüs 25, voet de honger, gekleed en naakt, geeft het dorstig te drinken. Ik heb echt gebeden en eigenlijk geproclameerd daarboven, als ik dit ga doen, dan moet u zorgen dat de kleding die ik breng in de naam van Jezus, dat nieuwe kleding is. Of gebruik kleding van hele hoge kwaliteit. Dus ik ga me niet focussen op inzameling van gebruikte kleding. Ik wil gewoon bedrijven hebben. Ja. Dat heb ik niet zomaar soft even gebeden, maar eigenlijk min of meer wel geclaimd. Zeg vader, want dat schiet ook veel harder op. Want als je de vrachtwagen krijgt in één keer, het staat er nou weer voor de deur. Als je de vrachtwagen in één keer krijgt, dat gaat veel sneller. En de waarde is natuurlijk ook veel hoger. Je moet het is een geweldig getuigenis als je natuurlijk de beste spullen bij wijze van spreken kan brengen en kan geven. Ja, ja, dat is dan ook voor mij. Als ik ga iets geven in de naam, ik geef jou dit in de naam van Jezus. Of je kan het nog sterker trekken. Als in datzelfde Matteüs 25 staat van wat je aan de minste doet en wat je aan de minste geeft, dat geef je aan mij, zegt Jezus. Dus als ik de minste iets geef, ja, geef ik dan Jezus. Dus denk daar eens over na. Wat geef ik nu aan Jezus? En hoe zie ik die minste? Is dat gewoon een arme sloeber of iemand die een loser of weet ik veel wat, of iemand die niet in de maatschappij past? Of zie ik diegene als Jezus? Zie jij die? Het gaat ook niet om mijn werk. We doen misschien wel heel veel mensen helpen, maar het gaat uiteindelijk om die ene. Het gaat om die ene die hulp krijgt en weet van, hey, er is iemand die naar me omziet en er is iemand die mij hoop geeft. En dat is onze taak. Wij willen hoop geven aan deze wereld die helemaal in wanorde aan het geraken is. Max, wij komen aan het einde van het programma. Ik denk dat we nog maar een keer op een ander tijdstip moeten praten over de huidige actualiteiten, wat er allemaal gebeurt, want er gebeurt heel veel. Ik hoop dat de luisteraars wel hebben begrepen hoe belangrijk het is, hulpverlening. Zelf zal ik nooit vergeten toen ik nog diaken was in de kerk en dat ik goederen kon halen. Toen kwam ik daar, toen was er iemand overleden. Toen kreeg ik een zak vol met vies ondergoed mee. Ik zal het nooit vergeten. En soms ben ik ook wel eens verbaasd aan mensen hoe goed ook wel eens ze hulpgoederen brengen. Maar dat ik denk, nou, dat is volgens mij rijp voor het grof vuil. Het is belangrijk dat wij getuigen zijn in onze hulpverlening. Dat wat we geven, dat moet het allerbeste zijn. Is er nog iets wat je heel kort wil zeggen? Of zeg je van, we doen het de volgende keer over de actualiteiten, waarom we nu zoveel nood hebben, want er zijn grote plannen. We hebben Israël Relief Aid nog niet over gesproken, over de nieuwe organisatie die we gestart zijn. Over het werk wat er in Israël en het Midden-Oosten staat te gebeuren voor de vluchtelingen. wat er allemaal gebeurt. We hebben vanmorgen luisteraars een bijzonder gesprek gehad met Andrew White, ook over de hulpverlening, wat er allemaal gebeurt. De wereld is momenteel in Barentszwee. En we moeten wat doen. Dankjewel, Max. En we moeten binnenkort nog maar een keer afspreken. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang. Gentile, one in Messiah, one in Yeshua, one in the olive tree. Jew and Gentile, one in Messiah, one in Yeshua's love. Jew and Gentile, one in Messiah, one in Yeshua, one in the olive tree. So the world might believe. Jew and Gentile, one in Messiah, one in Yeshua, one in the olive tree. Jew and Gentile, one in Messiah, one in Yeshua's love. RadioIsrael.nl